elég volt, és kifújta, hogy senki nincs, aki rehát vár, csak bírd ki, és nagyon figyelj rám. Ha bárki mondja, hogy kevés vagy, a lészámít és a kapcsolat, csak bírd ki, és nagyon figyelj rám. És ha úgy érzed, hogy nincs tovább, a szíved nagyon fáj. Ne add fel, és ne engedj, csak bátran menj tovább. Mert a szerelem keresi a szerelmet, hidd el, téged is valaki úgy szerethet, ahogy szeretnéd, hogy szeressen egy lány, vagy épp egy csár. Ne kérdezz, csak bírd ki, és nagyon figyelj rám. Ha kiröhögnek, mert lazább vagy, mert nem dőlsz be minden dumának, csak bírd ki, és nagyon figyelj rám. És ha úgy érzed, hogy nincs tovább, a szíved nagyon fáj. Csak bátran menj tovább, mert a szerelem keresi a szerelmet, hidd el, téged is valaki úgy szerethet, ahogy szeretnéd, hogy szeressen egy lány, vagy épp egy zsák. Mert a szerelem keresi a szerelmet, hidd el, téged is valaki úgy szerethet, ahogy szeretnéd, hogy szeressen egy lány, vagy épp egy zsák. A szerelem